İkinci mepas. Ehli ilme mahsus. Haşiye. Bu ikinci mepas, en derin ve en müşkil bir sırrı kader meselesidir. Bütün ulema-i muhakkikince en ehemmiyetli ve münazaralı bir mesele-i akaid-i kelamiyedir. Risale-i Nur tam halletmiş. İnce bir tetkik-i ilmidir. Eğer desen, kader ile cüz-i ihtiyari nasıl tevfik edilebilir? El cevap, 7 vecihle. Birincisi, elbette kainatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adil-i hakim, insan için medar-ı sevap ve ikab olacak, mahiyeti meçhul bir cüz-i ihtiyari vermiştir. O adil-i hakimin pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi, şu cüz-i ihtiyarinin kaderle nasıl tevfik edildiğini bilmediğimiz olmamasına delalet etmez. İkincisi, biz zarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır, vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var, vücudu bizce bedihi olduğu halde, mahiyeti bizce meçhul. İşte şu cüz-i ihtiyari, öğleler sırasına girebilir. Her şey, malumatımıza münhasır değildir. Adem-i ilmimiz, onun ademine delalet etmez. Üçüncüsü, cüz-i ihtiyari kadere münafi değil. Belki kader ihtiyarı teyit eder. Çünkü kader ilmi ilahinin bir nev'idir. İlmi ilahi ihtiyarımıza taalluk etmiş. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. Dördüncüsü, kader ilim nev'indendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani ilim desatiri malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinat eder. Hem ezel mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel, mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir ayine misaldir. Öyle ise, daire-i mümkinat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip, ona ezel deyip, o ezel ilmine eşyanın tertib ile girmesini ve kendisini onun haricinde tevehhüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Şu sırrın keşfi için şu misale bak. Senin elinde bir ayna bulunsa, sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse, o ayna yalnız mukabilini tutar. Sonra o iki tarafı bir tertip ile tutar. Çoğunu tutamaz. O ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Fakat o ayna ile yükseğe çıktıkça, o aynenin mukabil dairesi genişlenir. Gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. İşte şu ayna şu vaziyette onun irtisamında o mesafelerde cereyan eden halat birbirine mukaddem, muahhar, muvafık, muhalif denilmez. İşte kader ilmi ezeliden olduğu için ilmi ezeli hadisin tabiriyle manzar-ı âlâdan ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak birden tutar, ihata eder bir makam-ı âlâdadır. Biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki, mazi mesafesinde bir ayna tarzında olsun. Beşincisi, kader sebeple müsebbebe bir taalluku var. Yani şu müsebbep, şu sebeple vukua gelecek. Öyle ise denilmesin ki, madem filan adamın ölmesi filan vakitte mukadderdir, cüz-i ihtiyariyle tüfek atan adamın ne kabahati var, atmasaydı yine ölecekti. Sual, niçin denilmesin? El cevap, çünkü kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen, o vakit kaderin ademi taallukunu farz ediyorsun. O vakit ölmesini neyle hükmedeceksin? Ya cebri gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etsen veyahut mutezile gibi kaderi inkar etsen ehli sünnet ve cemaati bırakıp fırkayı dâlleye girersin. Öyleyse biz ehli hak deriz ki, tüfek atmasaydı ölmesi bizce meçhul. Cebri der, atmasaydı yine ölecekti. Mutezile der, atmasaydı ölmeyecekti. Altıncısı, haşiye, gayet müdakkik alimlere mahsus bir hakikattır. Cüz-i ihtiyarinin üssül esası olan meyelan, maturidice bir emri itibaridir, abde verilebilir. Fakat Eş'ari ona mevcut nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat o meyelandaki tasarruf Eş'ariyece bir emri itibaridir. Öyleyse o meyelan, o tasarruf bir emri nisbidir. Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Emri itibari ise illeti taamme istemez ki, illeti taamme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref etsin. Belki o emri itibarinin illeti bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa o emri itibari sübut bulabilir. Öyleyse o anda onu terk edebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki şu şerdir yapma. Evet, eğer abd halık-ı ef'ali bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı o vakit ihtiyarı ref olurdu. Çünkü ilmi usul ve hikmette malem yecip lem yucet kaidesince mukarrerdir ki bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez. Yani illeti taamme bulunacak, sonra vücuda gelebilir. İlleti taamme ise malulu biz zarure ve bil vücub iktiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz. Eğer desen tercih bila müreccih muhaldir. Haşiye, tereccüh ayrıdır, tercih ayrıdır. Çok fark var. Halbuki o emri itibari dediğimiz kesb-i insani, bazen yapmak ve bazen yapmamak, eğer mucib bir müreccih bulunmazsa, tercih bila müreccih lazım gelir. Şu ise, usulü kelamiyenin en mühim bir esasını hedmeder. El-cevap, tereccüh bila müreccih muhaldir. Yani, müreccihsiz, sebepsiz rüçhaniyet muhaldir. Yoksa tercih bila müreccih caizdir ve vakidir. İrade bir sıfattır, onun şe'ni böyle bir işi görmektir. Eğer desen, madem katli halk eden haktır, niçin bana katil denilir? El-cevap, çünkü ilmi sarf kaidesince ismi fail bir emri nisbi olan mastardan müştaktır. Yoksa bir emri sabit olan hasılı bil mastardan inşikak etmez. Mastar kesbimizdir. Katil unvanını da biz alırız. Hasılı bil mastar hakkın mahlukudur. Mesuliyeti işmam eden bir şey hasılı bil mastardan müştak kılınmaz. Yedincisi, irade-i cüz'iyye-i insaniye ve cüz-i ihtiyariyesi çendan zayıftır, bir emri itibaridir. Fakat Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak o zayıf cüz-i iradeyi irade-i külliyesinin taallukuna bir şart-ı adi yapmıştır. Yani manen der, ey abdim, ihtiyarınla hangi yolu istersen seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Teşbih de hata olmasın. Sen bir iktidarsız çocuğu omuzuna alsan, onu muhayyer bırakıp nereyi istersen seni oraya götüreceğim desen, o çocuk yüksek bir dağı istedi, götürdün. Çocuk üşüdü yahut düştü. Elbette sen istedin diyerek itap edip üstünde bir tokat vuracaksın. İşte Cenab-ı Hak, ahkemul hakimin, nihayet zaafta olan abdin iradesini bir şart-ı adi yapıp, irade-i külliyesi ona nazar eder. Elhasıl, ey insan, senin elinde gayet zayıf, fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa, cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki, silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki, onun eli seyyiattan kısalsın ve o şecere-i mel'unenin bir meyvesi olan zakkumu cehenneme yetişmesin. Demek dua ve tevekkül meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tevbe dahi meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar.''